के होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए, जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। मोहब्बत तूने की बेवफाई, तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई, तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई। टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए, टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। जी रहे हैं कोई जी के तो बताए।